بعد بگن این آقا چه کاری کرد؟ میگید که بابا یه اعتراف اعتراف کرد. بعد اگر من بعد از لزیدن علیه عرف و درهمه گفتم اعترافن، این اعترافن مفعول مطلق به جای فعلش نشسته. فعلش چی بوده؟ اعترف کرد. اعترف به جای اعترف نشست و اعترف و این فعل حذف شده زیرا جمله لهو علیه الف و درهمه جای آن را پر کرده است، چون این لهو علیه الف و درهمه خودش معادله بگیر اعترف اون جاشو پر کرد. حالا چرا به این میگن مؤکد لنفسه؟ چرا؟ چون ببین اعترافاً احتمالش یعنی چی؟ یعنی اعتراف میکنه. این جمله معناش چی بود؟ اعتراف. پس این داره تأکید میکنه اعترافاً چیزی رو که خودشه. این اعترافاً الان داره این جمله رو تأکید میکنه. این جمله در واقع همین اعترافو خوده اینه. مضمون جمله قبل؟ بله، مضمون جمله قبل خودشه. داره تأکید میکنه در واقع چیزی رو که بگو خودشه، معنا خودشه، چیز دیگری بگی نیست. شد تا اینجا؟ اینو میگن مؤکدان بگی لنفسه، یعنی این مصدر تأکید کننده خودشه. چرا؟ چون لزیدن علیه الف و درهمه یعنی همتر چیز رو غیر از این نیست. اما نگاه کنید، اگر من اینطوری گفتم زیدان عدم، مثال مؤکدون در اینه، این مثال مؤکدون زیدون عدی یعنی چی؟ زید پدر من، مبتدا خبره. بعد گفتم حفن، این حقن مفعول مطلق جای فعلش نشسته، یعنی اوهب بگو حفن اثباتش میکنم، اثبات کرده این حقاً جای این نشسته در واقع داره تأکید میکنه اینو. ولی این جمله دقیقاً به معنای حقاً نیست. چرا؟ چون زیدون عبی چند تا احتمال داره؟ حداقل 3 تا احتمال داره. زیدون عبی یعنی زید پدر منه، پدر واقعی، معنای حقیقیش، یعنی مادر من زن اوست، پدر حقیقی منه، من از او به دنیا آمدم، این میشه معنای حقیقی. یه زیدان عبی هم داریم که یه نفر میگه یعنی استاد منه، یکی دیگه هم زیدان عبی یعنی پدر همسر منه، ابو زوجه منه، اونم عب حساب شده. اما ببین استاد و پدر زن اینا دیگه میشن چی؟ مجاز. پدر واقعی میشه حقیقت، درست شد؟ حتی تو روایت پس آبا و کس سلاس ابون ولدک و ابون علمک و ابون زوجک، درست شد؟ خب من اگر گفتم حقا کدوم یکی از اینا رو تحکیم کردم؟ خب حقیقی شد، درست شد؟ یعنی سه پدر منه حقیقتن، حقیقتن حقا این حقیقتن. آیا این حقا معادل زیدان عبیه؟ نه، مؤکد غیر خودشه، چون این زیدان عبی دقیقا 100% حقا نیست. این اگر 3 تا 33% باشه احتمال 33%ش معادله اینه. پس حقا داره تأکید میکنه چیزی رو که بگی عین خودش نیست، مؤکد است برای غیر خودش، برای چیزی که عین خودش بگی نیست. شد یا نه؟ یعنی اوهب قهو بگیرید حقا، اوهب قهو حذف شده حقا به جاش بگیرید، شد حقا به جاش. اینو بهش میگن مؤکدون لغیره. چرا گفتن مؤکدون لغیره؟ چون عیناً خودش مثلا تو قرآن تو سوره توبه داریم انما الصدقات للفقراء،